mną kremerito. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest powtórka audycji. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. W Klubie Trójki witają Państwa gorąco Sylwia Hej, Ewa Redel i Monika Małkowska. No, nie powiem niczego odkrywczego. Wielkanoc to, jak wiadomo, najstarsze i najważniejsze chrześcijańskie święto. Przez wieki, właściwie tysiąclecia, artyści odnosili się do wydarzeń Wielkiego Tygodnia, do ukrzyżowania, zmartwychwstania Jezusa. Powstało mnóstwo arcydzieł, właściwie w każdym gatunku sztuki. To dla twórców jest nie tylko temat, ale także niezwykle inspirująca gama emocji. Od uniesienia do rozpaczy, od wielkiego bólu do wielkiej radości można to twórczo oddać i można to przedstawić na każdy sposób. Zarówno w dziele malarskim, jak w dziele muzycznym, w dziele teatralnym, a także, o czym będziemy dzisiaj również rozmawiać, w dziele filmowym. A jak jest w tej chwili we współczesnym świecie? Czy powstaje twórczość inspirowana tematami, o których mowa? O tym także dzisiaj będziemy rozmawiać. Na początek posłuchajmy wiekopomnego dzieła, które liczy sobie już dobrze ponad 200 lat. I mam nadzieję, że Państwo odgadną, z jakiego to utworu pochodzi ten mały fragment. Tak się zastanawiam, czy we współczesnym, coraz bardziej zlaicyzowanym świecie artyści różnych branż, różnych gałęzi twórczych potrafią wykrzesać z siebie tak przekonujące emocje, jak zrobił to Mozart. I czy potrafią do tych swoich emocji i do swojej wiary przekonać odbiorców? Proszę Państwa, moimi gośćmi dzisiaj są Franciszek Maśluszczak, artysta, malarz, pedagog, właściwie były pedagog, który ma na swoim koncie wielkie dzieło, o czym będziemy zaraz mówić. Witam pana. Kłaniam się pięknie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Michał Oleszczyk, historyk i krytyk filmowy, wykładowca na Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego Artes Liberales. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam. Jak również mam nadzieję, że dotrze do nas w trakcie naszej rozmowy, w trakcie klubu, Wiesław Komasa, aktor, pedagog i reżyser. Na razie zapowiadam jego przyjście, ale jeszcze on się nie może z państwem przywitać. Panie Franciszku, właściwie to już było kilkanaście lat temu, tak, ten czas leci, że to było już 13, a może i więcej lat temu, kiedy przystąpił pan do dzieła, wydawałoby się, no, mniej współczesnego, znaczy forma jest nie tak bardzo współczesna, jest też pana formą, czyli do namalowania Drogi Krzyżowej. W szczególnym dość miejscu, bo jest pan ursynowianinem od 79 roku i pana Droga Krzyżowa trafiła, została namalowana do kościoła ursynowskiego pod wezwaniem? W niebo wstąpienia. W niebo wstąpienia. Dziękuję pięknie za podpowiedź. Jak to było? Proszę przypomnieć wydarzenia. No to już dawno, 2006 no, pewnego rok. Pewnego dnia zadzwonił do mnie ksiądz Wojdat Tadeusz, proboszcz tej parafii, i zaproponował mi spotkanie, żebym się umówił z nim. Umówiliśmy się u niego w kościele. Obeszliśmy kościół i ja zacząłem się zastanawiać. Po prostu dał mi tam miesiąc czy dwa do namysłu, bo jednak to nie jest takie łatwe i proste, dlatego że jest określony temat. Ale temat... od razu przedstawił sprawę. Od razu przedstawił sprawę, tak. Gdzie to może być? Omówiliśmy po prostu, w których miejscach. Ja tego nie projektowałem. Mhm. Po prostu dostałem, takie pokazano mi tutaj, będzie pan pracował w tych miejscach. I co było bardzo takie dosyć... ja tam troszkę zmieniłem ten i kształt tych obrazów i format, żeby tak gdyby nie niszczyć bryły kościoła, nie niszczyć tych płaszczyzn według moich takich wyczuć estetycznych. No i zrobiłem rysunki jakieś z przypomnień gdzieś tam. Przyglądałem się zawsze, bo jak się wchodzi do kościołów, szczególnie do Krakowa, jak się idzie do franciszkanów, no to się ogląda... Franciszkanów, Boga rozumiem Ojca, dlaczego. Boga Ojca Wyspiańskiego, prawda? I tam jest taka wystawiona także w stałej takiej kolekcji kościelnej Droga Krzyżowa Józefa Mehoffera. On nad tą drogą pracował ponad 9 lat. Jest to tam, jak przyglądałem się zawsze, bardzo duży wysiłek, bo tam też miał związane ręce, nie mógł tą młodopolską taką atmosferą pojechać takim sadem, ogrodem, w którym mieszkał i który on przez całe życie jak gdyby malował, prawda, ten kwietny ogród, jabłonie, po prostu... I no, musiał się ograniczać. Musiał się ograniczać. Poza tym trzeba się trzymać kanonu. Pan Jezus jak był, no po prostu są te portrety, jest dużo portretów, różnie go malowano, bo był z brodą, bez brody, był w szatach różnych. Poza tym są jeszcze filmy, bo wtedy akurat chodził ten okrutny film taki, gdzie go tam cięto, katowano. Ja oczywiście zawsze jest ten problem, co robić z tym, bo to... Bagaż jest. Bo to jest taki, nęcące, żeby... pociąć, pokrwawić, posiekać, bo to taka ekspresja takiej drodze by się przydała, ale kościół jest jeden taki dla różnych obrzędów, że są śluby, są pogrzeby, tak. Są imieniny, czy po prostu chrzciny dzieci, komunie święte, prawda, gdzie przychodzą dzieci, nie można ludzi przestraszać. Bo i tak same gwoździe, ukrzyżowanie jest czymś takim bardzo dającym cierpienie. Nawet jak się patrzy na to, to człowiek sobie wyobraża, jak to może boleć. Ja w jednej stacji użyłem taką takiego tego strażnika, który niesie gwoździe. I niesie gwoździe w ten sposób. Te gwoździe są długie, bo musiały przecież przebić rękę, krzyż i musiał utrzymać. A to były tylko trzy gwoździe według opisów. I że strażnik niesie krzyż, niesie te gwoździe jak kwiaty. Mhm. Jakby niósł taki bukiet kwiatów. Panie Franciszku, przerwę panu teraz, ponieważ widzę, że pojawił się Wiesław Komasa, który zaraz do nas dołączy. Ale tak jak pan to opowiada, to pomyślałam sobie, że to też jest, Droga Krzyżowa to jest też swoista opowieść, właściwie taki komiks można powiedzieć, albo film animowany. I to przywołało mi w pamięci film. Dobry wieczór, panie Wiesławie. Dobry wieczór. Witamy się teraz, bo właśnie pan Wiesław wkroczył do studia. Panie Michale, film, jeden z najsłynniejszych filmów świata, właściwie nie tylko film, bo i musical, nie wiem, co jest bardziej znane, bo i w klasyce filmowej już wpisany jest do kanonu klasyki filmowej ten obraz, ale także przecież jeśli chodzi o scenę, ma niezliczoną ilość wersji. Tak, chyba należy powiedzieć więcej niż film, chyba rodzaj kulturowego, popkulturowego fenomenu. Oczywiście chodzi o Jesus Christ Superstar, czyli tę słynną rock operę Andrew Lloyd Webbera i Tima Rice'a. No, zbliża się okrągła rocznica, co prawda jeszcze nie samego filmu, bo film pochodzi z roku 1973, więc jeszcze chwilka, ale zbliżamy się do okrągłej 50. rocznicy premiery, no właśnie, czego? Ten musical zaistniał najpierw jako album rockowy w roku 1970 i tak naprawdę jako wystawiony spektakl on pojawił się w październiku roku 1971. Najpierw zyskał fanów właśnie w tej postaci takiego, jak to się mówi, koncepcyjnego albumu w roku 70. I rzeczywiście było to jak rzucenie iskry na beczkę prochu, bo nie tylko ogromny sukces na Broadwayu, tam ten spektakl w pierwszej wersji utrzymał się przez 3 lata, ale także ogromny sukces na West Endzie. Tam 8 lat ta pierwsza produkcja była grana, ale niezliczona ilość wystawień na całym świecie. W zasadzie tylko Francja była krajem, w którym Jesus Christ Superstar nie przyjął się dobrze. Natomiast poza tym był to gigantyczny sukces. No w Polsce jest nadal grany. W Polsce nadal grany, można go obecnie oglądać z Jakubem Wocialem w roli Jezusa. Pierwsze wystawienie to z kolei rok 1987 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Jerzy Gruza wyreżyserował ten spektakl. To Małgorzata Ostrowska pojawiła się jako Maria Magdalena. No, jest to rzeczywiście fenomen. A na czym polega jego wyjątkowość? Na takim dosyć radykalnym i bardzo odważnym, mocnym przepisaniu tak naprawdę opowieści o Jezusie w poetykę właśnie rockowej opery, z wyraźnie, dodajmy, świeckim jednak wydźwiękiem, mimo że ten film i ten musical wielokrotnie był przyjmowany przez religijne osoby jako taka wykładnia wiary, to jednak sami twórcy wyraźnie podkreślali swoją świecką perspektywę na postać Jezusa, który jest ukazany przede wszystkim jako człowiek. Są tam sceny i linijki piosenek, które także na tę świecką bardziej interpretację wskazują. No ale oczywiście tutaj warto wspomnieć o tym, że film, który powstał w roku 1973 i wyreżyserował go Norman Jewison, świeżo po sukcesie innego swojego filmu muzycznego, czyli Skrzypka na dachu z roku 1971, pokazał film samemu papieżowi Pawłowi VI, który był entuzjastą tego filmu. Pogratulował Jewisonowi i powiedział, że ten film na pewno sprawi, że wiele osób albo się nawróci, albo wróci do chrześcijaństwa, więc no, jeżeli autorytet papieski uznaje tę moc, powiedzmy, tego dzieła jako dzieła religijnego, to coś musi być tutaj na rzeczy. Panie Wiesławie, Czy można powiedzieć, że historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim to też jest taki wzorzec, kanon, no, od końca XVI wieku wielokrotnie pojawiał się w bardzo różnych wersjach? Prawda, oczywiście, ale chciałbym tutaj, korzystając z okazji, przypomnieć krótko historię tego niezwykłego dramatu pasyjnego, pierwszego dramatu pasyjnego w Polsce, bo tak, w 1580 roku do 1582 pisał go autor Mikołaj z Wilkowiecka, przeor zakonu Paulinów w Częstochowie. I później właściwie jest bardzo długa przerwa z tym utworem. Mianowicie sytuacja jest taka, że poeta Jan Dachmowski napisał nową wersję tego utworu, który wtedy nazywał się Dialog Częstochowski, ten pierwszy, Mikołaja z Wilkowiecka. I nazwał go poeta Dachmowski, nazwał go Historią o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim. I to był 1631 rok. I później ten utwór był w zasadzie w zapomnieniu. I dopiero do teatru przywołał go Leon Schiller w 1923 rokiem. To było takie historyczne wydarzenie teatralne, które zapisało się od razu w historii Teatru Polskiego. Znowu ten utwór poszedł w zapomnienie. Dopiero Kazimierz Dejmek przywołał ten utwór dla sceny w 1961 roku. I znowu nastąpiła pauza, długa, długa. Młody reżyser Piotr Cieplak zainteresował się tym utworem. W 1993 roku wystawił wspaniałą inscenizację we Wrocławiu, potem przeniósł ją w rok później do Teatru Dramatycznego w Warszawie i znowu w rok później zapisał ją w wersji telewizyjnej, zapisał wersję wrocławską. Czyli taka była historia tego niezwykłego utworu. Pan ze skromności przemilczał swoją interpretację, ten utwór, swojej reżyserii. Zresztą bardzo była to nowoczesna wersja, bo Jerzy Kalina robił scenografię, Józef Skrzek muzykę, no więc można to prawda, to prawda. Ale, prawie rock opera. To prawda, ale jednak uważam, że ta inscenizacja Cieplaka, w której grałem notabene, ona była nieprawdopodobna. On wprowadził tutaj i zespół Kormorany, który był takim odkryciem ogromnym wtedy na rynku muzycznym w Polsce. Prócz tego też rozwiązał to poprzez jeszcze inne utwory, które znalazł z tego okresu i zrobił taką potężną walkę dobra ze złem, którą tutaj przedstawił na scenie. Ciekawa rzecz, aniołowie grali diabły, diabły grały aniołów i walczyli, wszyscy walczyli o prawdę. A jeżeli chodzi o moją wersję, rzeczywiście przygotowałem tę wersję w teatrze w Bielsku, z Jurkiem Kaliną i z Józkiem Skrzekiem. Tam z kolei pomagała nam bardzo orkiestra Wałasi, tamtejsza świetna orkiestra, która cały czas uczestniczyła w tejże inscenizacji. Zwiększyłem to jeszcze o piękny utwór Romana Brandstettera o tak zwanym grzechu niepopełnionym. Co by było, gdybym był wtedy, te 2000 lat temu, i jak ja bym się wtedy zachowywał. No właśnie, wracamy do dzieła Franciszka Maśluszczaka. Jak pan, nie wiem, widział te sceny? Czy czuł się pan uczestnikiem, świadkiem wydarzeń Drogi Krzyżowej? No, w pewnym sensie tak, dlatego że no, przebywając, ja to malowałem ponad 2 lata i przebywając ze ścianą, czyli na rusztowaniu, po prostu wpatrując się i korygując, kombinując pewne szczegóły, detale, no, harmonizując farbą ten obraz, żeby w jakiś sposób to był taki efekt, który mi odpowiada. I no, w pewnym momencie czułem taki czasami no, dosyć śmieszne momenty, że już byłem tak zmęczony wieczorami, że mówiłem: Panie Jezu, schodzimy z tego rusztowania, już idź sobie do swojego nieba i ja sobie pomyję pędzle i wrócę do domu. I jest coś takiego, że się w pewnym sensie cierpi, bo człowiek wbijając tam różne gwoździe, te gwoździe, o których Pan mówił. I poza tym zdając sobie sprawę, że dźwiga Jezus kawałek drewna, po prostu ciężkiego, czy dwa klocki, bo tam różne podają, bo to podobno go potem wciągnęli na takim poziomem tym, po takiej poprzeczce, ale po prostu każą mu jeść i nieść, każą ośmieszać po prostu po drodze, prawda, odzierają go, biją, przedrzeźniają, robią głupie miny, nawet po prostu plują. I sobie tak wyobrażałem taką historię, która mnie tak doprowadzała w pewnym momencie do takiej nawet rodzaju pewnej depresji, że dlaczego jest cały czas ten moment takiego, tej okrutności człowieka, prawda, ale po prostu ta okrutność, brutalny człowiek po prostu przecież zrobił jakieś obozy koncentracyjne, zrobił jakieś nieprawidłowo po prostu osądzonych ludzi, których też katowano, bito bez grzechu, prawda? I idzie ktoś szlachetny, prawda? Taki jak Pan Jezus, prawda? Który ma przyjaciół i przyjaciele go opuszczają, bo to też jest bardzo takie wchodzące w taką myśl ciągle, dlaczego ktoś nie wystąpił z jakąś kłonicą, jakimś kijem. Nie ruszył do walki w obronie. Nie ruszył do walki w obronie, prawda? Jedynie Cyrenejczyk, którego zmuszono do tego, żeby pomógł, prawda? Jest to dosyć taka fabuła, która w tym malowaniu Drogi Krzyżowej no po prostu obowiązuje, że jest od sądu Piłata i aż po ukrzyżowanie, złożenie do grobu, prawda? Tam nawet też namalowałem i w Niebowstąpienie, które kończy tą, czyli 15 stacja, 15 obraz. Panie Franciszku, teraz jeszcze bym chciała wrócić do, czy to na scenę, czy to do kina, bo film, zawsze mówiono, nie wiem, czy to był zarzut, że to jest trochę taki hipisowski film. No myślę, że ten film został wręcz z dumą zrealizowany właśnie jako film hipisowski. Dodajmy, że reżyser hipisem nie był Norman Jewison, ale tak, no ktokolwiek ten film widział, ten pamięta cały sztafasz, prawda, kostiumowy, scenograficzny. Jest to film niemalże eksperymentalny w formie pod tym względem, bo to jest film, który zaczyna się od tego, że widzimy, jak w notabene autentycznych izraelskich plenerach, bo tam ten film był kręcony, pojawia się grupa młodych ludzi właśnie w autobusami zjeżdżających się z kostiumami, z elementami scenografii, z wielkim krzyżem, który jest zdejmowany na początku z autobusu. I tak naprawdę co obserwujemy? Widzimy grupę hipisów, którzy w tych plenerach wystawiają no, takie pasyjne przedstawienie i jesteśmy cały czas świadomi tych rozmaitych anachronizmów, prawda, tego, że współczesne elementy stroju mieszają się właśnie z tymi kostiumami, że pojawiają się co rusz jakieś rekwizyty kojarzone absolutnie ze światem współczesnym, więc jest to rodzaj takiego performance'u w tym znaczeniu. No co zadziałało znakomicie, bo rzeczywiście był to odważny gest, ale zadziałało to świetnie, bo nadało niebywałej aktualności, czy to w kluczu świeckim, czy religijnym, ale właściwie każdemu słowu, które pada tam z ust bohaterów, nadaje niebywałej siły i takiej dobrze pojętej doraźności, bo są tam przecież odpryski rozmaitych politycznych i społecznych napięć tamtych lat, prawda? Sam fakt, że rola Judasza została powierzona i na scenie, i taki był koncept, i później tego już się trzymano także w filmie czarnoskóremu aktorowi. W przypadku filmu był to Carl Anderson. Na scenie to był Ben Vereen, przynajmniej w tej wersji amerykańskiej. No to już miało swoje znaczenie. To były lata niebywale silnych napięć rasowych w Stanach Zjednoczonych i tu ten Judasz, dodajmy, z którego perspektywy oglądamy całą tę historię, bo on wszystko to jest takim krytycznym spojrzeniem na postać Jezusa z jego perspektywy, jako politycznie nieodpowiedzialnego, jako zbyt zajętego sobą, jako właśnie ową supergwiazdą, a za mało zaangażowanego w sprawy doraźne, polityczne. No to jest taki portret też tego czasu, mam wrażenie. A ja zauważyłam, że nieomal każda, no nie widziałam wszystkich, ale prześledziłam sobie, no można na YouTubie obejrzeć wiele wersji tego musicalu raczej, to troszeczkę każda epoka, każde dziesięciolecie, bo to już 5 dekad przecież prawie, odzwierciedla swój czas, czy to poprzez inscenizację, poprzez stroje, poprzez scenografię, to gdzieś Jezus Chrystus Superstar, supergwiazda można powiedzieć po polsku, gdzieś uwspółcześnia się. Tak, myślę, że to był koncept i taki właściwie, pamiętajmy, że to też miało pewną wartość szoku w roku 70, żeby zestawić w ogóle Ewangelię, prawda, z poetyką rockową i uczynić z Jezusa właśnie gwiazdora rockowego, bo to takie wysokie C, które on często musi osiągnąć w śpiewaniu, takie kojarzone właśnie z tymi okrzykami gwiazd rocka, no to był troszeczkę też szokujący efekt, ale ja myślę też, że ogromna wartość muzyczna tego spektaklu jest nie do przecenienia. Znaczy rzeczywiście ta muzyka Webera jest świetna, docenił ją zresztą sam Dmytro Szostakowicz, który już w sędziwym wieku obejrzał ten spektakl w Londynie na West Endzie i powiedział, że marzyłby, żeby coś takiego skomponować. Był zachwycony tym, właśnie tą siłą, witalnością muzyki rockowej w tym wydaniu, więc jest to wciąż niebywale żywe, jakoś patyna nie chwyta się tego. A Weber był młodym człowiekiem przecież. Niespełna 30-letnim. Także to było bardzo ryzykowne. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. A ty, zwodźca, leżąc w grobie, miej ciało dobre sobie, byś nie wziął wartą w głowie. O wara, wara, o wara. A ty, zbudźca, leżąc w głowie, miej ciało krocie skrywaj sobie, byś nie wziął wartą w głowie. O wara, wara, o wara. A ty, zbudźca, leżąc w głowie, miej ciało krocie skrywaj sobie, byś nie wziął wartą w głowie. O wara, wara, o wara. A ty, zwodźca, leżąc w głowie, miej ciało krocie skrywaj sobie, byś nie wziął wartą w głowie. O wara, wara, o wara. Panie Wiesławie, czy historia z końca XVI wieku, czy język nie razi współczesnego ucha, czy jest w ogóle to zrozumiałe? Jest, jest. Tutaj nie ma problemu. Ten język jest takiej urody, niezwykłej i zresztą tak odchodzimy w tej chwili od jakiejkolwiek formy poetyckiej, zapominamy. Zapominamy, że w tym wszystkim to, co pan wspominał teraz o filmowej wersji, on też był przesiąknięty poezją. Przesiąknięty poezją. To była jego jedna z najważniejszych, największych wartości. Teraz z kolei, jeżeli chodzi o Mikołaja z Wilkowiecka, no to moim zdaniem i na moje ucho teatralne, to on dokonał tam takiego niezwykle ciekawego spostrzeżenia, że wszystkie te grupy, a więc grupa Maryi, grupa apostołów, grupa strażników, grupa Heroda, wszystkie te grupy mówiły w kompletnie innym rytmie problemu. I to niezwykłe było. Przecież to był XVI wiek. No tak. Prawda? I to było niezwykłe. I stąd płynęła ta wskazówka inscenizacyjna do realizacji, do zaznaczania konfliktów międzyludzkich. Ona już była wpisana przez Mikołaja z Wilkowiecka, była wpisana w rytm mówienia. Kobiety szukały, kobiety były odważne, kobiety szły do grobu, kobiety spotkały po drodze apostołów, którzy uciekali z Jerozolimy, bo się bali o siebie. To one ich dodały im odwagi, znowu kobiety, po to i nakręciły na właściwy kierunek: idźcie do grobu, bo tam się stało. Notabene ta scena zmartwychwstania to jest sceną niezwykle trudną, no bo robimy o czymś, co jest największą naszą wspólną tajemnicą raz na zawsze, dokąd będzie człowiek. I mieliśmy tutaj wielką przygodę z Józkiem z Jurkiem Kaliną oczywiście w teatrze, bo tuż przed premierą nie mieliśmy rozwiązanej tej sceny. Kombinowaliśmy, pracowaliśmy gdzieś nad ranem, wreszcie taki zmęczony Kalina krzyknął do mnie, mówi: wiem, po prostu musi spaść tylko i wyłącznie czerwona płachta. I nic więcej nie trzeba było, dlatego że to jest ta tajemnica, której wręcz może nawet boimy się dotykać, bo mamy ogromną w tę stronę wpisaną w siebie nadzieję. Panie Franciszku, pan wspomniał o upokorzeniach, jakich zaznawał Jezus podczas drogi na Golgotę. Ale pan też miał pewne doświadczenia, może nie z upokorzeniami absolutnie, ale no, z jakimiś takimi przykrymi komentarzami, tak jak pamiętam, jak pan malował. No, malowałem na oczach jak gdyby ludzi, którzy się tam przychodzą modlić. Jest to kościół, jest tam, świątynia, jest czynna. To kościół, tak, w niedzielę, w soboty, w rano tam msze i ludzie, ja tego nie zasłaniałem, nie przykrywałem, bo ludzie patrząc czekają na jakieś, na realizację nie mojej, mojego widzenia, tylko mają swoje własne i myślą, że to pójdzie w ich kierunku. Czyli zaczynają się też buntować. I oczywiście przy pierwszej i drugiej tablicy tej obrazu po prostu był bardzo duży taki nacisk, jak gdyby krytyczny, szczególnie kobiet, takich starszych pań, które się denerwowały, że Jezus nie takie miał szaty, nie takie, po prostu opisywały tak, mówiły jakby one przy tym były, że były świadkami. Ja byłem wręcz zdumiony i niejednokrotnie pytałem, czy one widziały jakiekolwiek wizerunki Jezusa, prawda, malowane. Odsyłałem, no, byłem jak gdyby nauczycielem historii sztuki, odsyłałem do albumów, do internetu, żeby sobie zajrzały. Nawet poprosiłem, żeby pojechały do Krakowa, zobaczyły ołtarz Wita Stwosza, ile tam jest jakichś takich kurzajek na twarzach tych świętych, jakichś apostołów, takiego tak, normalności, takiej pokazanej, wyrzeźbionej po prostu prawdy, tak jak wygląda człowiek, prawda? jak może wyglądać ciało ludzkie po różnych chorobach, po wysiłku, po chodzeniu po słońcu, będącym, żyjącym w cieniu, że po prostu są te różne kolory i karnacje po prostu różne. W związku z tym, no tak przełamałem tak siłowo do trzeciej, do czwartej, doszedłem przy czwartej stacji, zmarł Jan Paweł II, papież. I tam jest to stacja, gdzie Pan Jezus spotyka matkę swoją, prawda? I wszystko jak gdyby ucichło, bo zobaczyli już nie tylko pierwszy obraz, tylko zobaczyli już kilka dalej, że jak gdyby poszli, co się będzie tam z tym działo. To trochę mnie wyhamowywało, po prostu dostawałem tak jakbym był postrzelony śrutem przez jakiegoś snajpera z boku, ale jednocześnie no po prostu musiałem pokonać ten taki atak, czy takie no, czasami idąc do kościoła przestępowali mi drogę, wręcz tak, czy to pan maluje. Ja nawet do takiego wybiegu się posunąłem, że powiedziałem, przepraszam bardzo, ale ja nie jestem malarzem, pan mnie z kimś pomylił. I po prostu szedłem dalej, bo nie chciałem tłumaczyć, co to jest, bo niektórym trzeba było zrobić wykład, dopiero podchodzili, dziękuję panu, nawet mi dziękowali, że pewna niewiedza, że takie malowanie na oczach też prowadza pewną edukację wiernych ludzi, którzy się tam jak gdyby interesowali, zadzierali głowy, prawda, do góry, co tam też malarz marzy na tych ścianach. Ale przyznam się, że potem już to ucichło. Tam w kościele była też jednocześnie konstruowano organy. Te organy zaczęły tam przygrywać, piszczałki pobrzękiwać i to tak jakoś było już przyjemniej, weselej po prostu, z tym krzyżem doszedłem do Szymona Cyrenejczyka, że po prostu już tam, a ludzie jeszcze obawiali się, że ja jeszcze namaluję siebie jako Szymona albo jako jakiegoś tam oprawcę, po prostu szukali, a dlaczego pan siebie nie namalował, po prostu jest taka moment, wręcz kilka osób mnie poprosiło, żeby dawali mi zdjęcia. Niech pan mnie namaluje portret jako takiego złoczyńcę, kata, ja bym chciał być tam. Czyli po prostu jest to taka przygoda, no po prostu takie wydarzenia, które odkrywają charakterystykę tak. ludzi. Panie Michale, znowu, jaką prawdę, bo tutaj Franciszek opowiada rzeczy, które jego samego dotyczyły, czy w tym, czy to filmie, czy musicalu, czy rzeczywiście zostali sportretowani prawdziwi ludzie, no bo jednak umówmy się, Jezus Chrystus jest piękny, jest taki, no, jest gwiazdor. Ted Neely, nominowany za tę rolę do Złotego Globu, no jego jedyna taka wielka ekranowa rola, ale też później przez wiele dziesiątków lat w zasadzie występował w rozmaitych już wersjach. Dłużej niż właśnie Chrystus żył. Tak, tak, ta kariera tyle trwa. To znaczy z jednej strony jest tam, mam wrażenie, takie wskazanie na duchowy wymiar tego cierpienia Jezusa, które jest absolutnie uszanowane. To znaczy ten film nie kwestionuje ogromu tego cierpienia. Co ciekawe, w scenie w Ogrójcu jest dosyć interesujący moment, bo ten taki najbardziej przejmujący moment modlitwy, wątpienia Jezusa jest przez Jewisona zilustrowany ukrzyżowaniem Grinewalda, które jest tam pokazane kilkakrotnie w takich gwałtownych najazdach kamery, co jest o tyle interesujące, że sam film sięga po te nowoczesne środki wyrazu, prawda, muzykę rockową, hippisów, ale w tym momencie tego takiego straszliwego cierpienia duchowego jednak Jewison odwołuje się do sztuki, która już sobie liczy wiele set lat. Właśnie, i... Matthias Grünewald namalował tak straszną wizję, że chyba każdemu, kto ją widział, a nawet reprodukcję, to się to wżera w pamięć, ale przepraszam, że wchodzę słowo, bo chciałam tylko dodać, że była to wizja stworzona na potrzeby leprezorium. To było dla kościoła, do kościoła, gdzie mieściło się obok przy kościele leprezorium, czyli ludzi chorych w szpital, no trudno to nazwać szpitalem, raczej odosobnienie ludzi dotkniętych trądem. I ten straszny widok Jezusa ukrzyżowanego miał im nieść pocieszenie. No, po tak drastyczne środki Jewison nie sięgał. Nie sięgała, chociaż jest scena wśród trendowatych w filmie, gdzie notabene Jezus odmawia w pewnym momencie pomocy. W wersji scenicznej mówi uleczcie się sami. W wersji filmowej mówi zostawcie mnie samego. Natomiast rzeczywiście to udręczone ciało Chrystusa u Grünewalda tutaj jest nagłym taką interwencją tej sztuki, jednak już z wielosetletnią tradycją w film. Film oczywiście i musical, no, jego prowokacyjna, to właśnie świecka natura polega na tym, że nie zostaje zobrazowane zmartwychwstanie. Tak? Ono w filmie jest tylko troszeczkę zasugerowane, ale bardzo delikatnie. Natomiast no, to też był płaszczyzna, dla którego ten show był atakowany także przez licznych wiernych, bo właśnie no, nie jest ukazana tak naprawdę przecież kluczowa dla myślę, wielki... że to słusznie. Tak, oczywiście. Tak, myślę, że to wycofanie ma też pewną moc artystycznego gestu, ale ostatnie zdanie, jakie powiem, wydaje mi się, że ten film pozostaje takim świadectwem pewnego czasu też, w którym muzyka rockowa rzeczywiście wielu ludziom jawiła się jako autentyczne źródło też duchowego oświecenia. Myślę, że dzisiaj inaczej już patrzymy w ogóle na muzykę, prawda? Ona gdzieś, ten przemysł rozrywkowy ją wtłoczył w nasze samochody, gdzieś tam w nasze słuchawki i ona nam tak sobie towarzyszy. Natomiast jeżeli przypomnimy sobie, że to jest przecież ten czas, kiedy było Woodstock, hippisi i to takie głębokie przekonanie, że w tej muzyce jest jakieś takie źródło duchowości po prostu, to też zrozumiemy skąd ta fascynacja Jesus Christ Superstar. Panie Jarosławie, powiedział pan o rozwiązaniu, które zastosował Jerzy Kalina. Wspominał pan też o innych pomysłach inscenizacyjnych. A czy jest ślad po tym pierwszym ważnym we współczesności, czyli 21 roku przedstawieniu Leona Schillera? Jest. Dlatego, że Schiller dotykał źródła. I on to przeniósł w sposób taki najprostszy. Myślę tutaj o misterium, myślę tutaj o takiej ludowości, która jest piękna, która jest piękna. I to jestem przekonany głęboko o tym, że to znowu ktoś z młodych zafascynuje się historią młodych reżyserów i na pewno po tym wszystkim, co się dzieje, po tym całym chaosie, no, wróci do źródeł, bo przecież to samo zrobił Cieplak w tej swojej inscenizacji nieoczekiwanej, kompletnie 93 rok, to też jest rok taki... po przełomie, prawda? Tak. Po przełomie. I tutaj zrobił taką otwartość w stronę, no... w stronę niby oczywistości walki dobra ze złem, ale równocześnie przedstawił Chrystusa jako człowieka bardzo, bardzo zwyczajnego, który też walczy, a nam Chrystus wywalczył w jego inscenizacji, mówię o Cieplaku, wywalczył nam właściwie takie przejście z do przejścia do przez rurę. I tutaj był pewnie bliski tym wyobrażeniom wojennym Białuszewskiego. I wszystko to takie jest połączone, wszystko to takie jest potrzeby czasu, danego czasu. I to, co tutaj pan opowiadał o filmie, no, nie zapomnę tej roli Chrystusa, dlatego że poza wszystkim ten aktor jakoś tak po ludzku niósł tak głęboką koncentrację. Wspomniał pan o tej pięknej scenie w Getsemani. Ta niezwykła koncentracja, że on już wiedział, a jednak musiał się między tymi ludźmi zachowywać bardzo normalnie. Wszystko tam było piękne. Przyroda była piękna. Obraz ich siedzących był piękny. A porażająca była ta świadomość, że już wszystko wiadomo. Ponieważ tak wielu artystów i mało się wątków, motywów, czy to z Wielkiego Tygodnia, czy właśnie Wielkanocnych, czy właśnie Zmartwychwstania, ale jest pewna piękna scena właśnie, Ostatnia Wieczerza. I tu ciekawa jestem, panie Franciszku, przepraszam, że to spytam na antenie, ale no trudno, ryzykuję. Strona techniczna, jak wiadomo, Leonardo da Vinci, który był no, też pełen innowacyjnych pomysłów, pośliznął się na rozwiązaniu technologicznym i jego wspaniała Ostatnia Wieczerza, a to jest właściwie ekran, bo nie wiem, czy wszyscy państwo pamiętają o tym, że to ma ponad 35 metrów długości i prawie 9 wysokości. No to jest ekran po prostu. Zresztą też starannie dobierał aktorów, czyli modeli do wszystkich ról, ale no niestety bardzo szybko jeszcze za życia Leonarda zaczęło się to uszczyć, bo zastosował zamiast mokrego cynku, kombinował, temperę łączył z olejami i to no, szybko zaczęło tracić ten cudowny taki wymiar, głębie, sfumato typową dla Leonarda. A pan, panie Franciszku, jak sobie technicznie poradził? No musiałem zaufać tynkarzom, którzy tam zerwali najpierw te fragmenty, te prostokąty tynku z takimi świdrami jakimiś elektrycznymi. I nałożony został taki tynk piaskowo-wapienny, który po prostu, ja się poradziłem w Akademii Sztuk Pięknych, bo myśmy mieli technologię malarstwa, ale chciałem sobie po prostu przypomnieć, żebym nie popełnił błędu. Także jeśli wierzyć, że to wapno było lasowane w dole, prawda, ileś tam lat leżało, skądś kościół to wziął. Piasek tam jakoś przesiano, oczywiście nie był taki drobnoziarnisty, tylko taki jakiś z Wisły. No, ale no, po prostu położono taki tynk i następnie no już techniką współczesną, to co mi też poradzili, to czym się też posługiwał wielokrotnie Jerzy Nowosielski. Nie mogłem go zapytać, bo już nie żył. Ale poradzono mi, żeby użyć akryli, farb akrylowych, specjalnie zamówionych w Holandii, takich specjalnie zagęszczonych. Producent dał mi gwarancję taką napisemną, że to tam 200-300 lat jest bez... No raczej nie sprawdzimy, ale miejmy nadzieję, że bez, to prawda. Bez problemu. No i po prostu według tych technicznych jak gdyby no, przepisów pracowałem, prawda? Nie da się nałożyć grubo tak tej farby, ponieważ zaczną się robić takie, będzie to odchodzić tak jak folia od czy farba od okna, no od szkła po prostu, którym zamalowane jest takimi płatami. Czyli trzeba szybko, akwarelowo. Że trzeba po prostu dosyć tak malować cienko. No i to jest zabezpieczone specjalnie takim płynem, który stosują do takich fresków. Także no liczymy na te 200-300 lat. Mam nadzieję, że to trochę potrwa. Że jednak no nie przyjdą jakieś wichury, zamęty, które to zburzą, bo czasami sobie patrzę, bo to jest namalowane na tych miejscach konstrukcyjnych, nie tych, które są takimi dodatkami upiększającymi wnętrze kościoła. Po prostu są betonowe, solidne ściany, które są niosą ten dach, więźbę dachową. A jeszcze powracając do takiego problemu z odbiorcami takiego malarstwa no, zamówionego, prawda, bo Jerzy Nowosielski w swoich pamiętnikach napisał takie fajne zdanie, które bardzo dawno czytałem jeszcze przed malowaniem tej drogi, że gdybym teraz miał powtórzyć życie i nigdy w życiu nie przyjąłbym propozycji malowania we wnętrz po prostu sakralnych, cerkwi i kościołów. Także, bo tak mu ludzie dali w kość. Zresztą mu też z siekierą ściosali tam jakieś malowidła kościelne. No, miejmy nadzieję, że pana malowidła ostaną się, nie spotka ich tak okrutny los, ale człowiek jest okrutny, jak sam pan powiedział. Proszę państwa, chciałam podziękować za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejszy Klub Trójki. Moimi gośćmi byli Wiesław Komasa, dziękuję aktor bardzo, i reżyser. Przepraszam dziękujemy za spóźnienie pięknie. Bardzo. Franciszek Maśluszczak, no, malarz, rysownik, oraz autor fresków. Dziękuję pięknie. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Oraz Michał Oleszczyk, historyk i krytyk filmowy, a także wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Żegnam się bardzo z państwem ja, Monika Małkowska. A teraz no, musi być fragment słynnego musicalu. We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse. At the crowd, nothing can be done to stop the shouting. If every tongue were still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. Hosanna, for yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna,